Vesela estrada, zvjezdica parada, kafe kenijade i curice mlade. Alaj mi je, šta mi je, kako mi je noćas nervoza. Kuku rijeku zeleni, hajde malo meni, daj ti sve laže, a i plavci ga traži. Boj sam zemljak, radnik, seljak, hajde sa mnom ne batiju. Hoćeš